потилиця в потилицю, під великими чорними сімейними парасолями, пропускаючи попереду начальника поліції, якого все намагався випередити доктор Козюра, підпихаючи до баюри, що простяглася гнилою кишкою через усе містечко. В народі її прозивали річкою Смердючкою. Терлуючись, лаючись крізь зуби, вони застали цікаву картину. Розташувавшись ланцюжком, вони діловито позирали, як новий директор працює під дощем, зодягнений у просмолену куфайчину, таким от робом заохочуючи робітників до праці. Робітники з заплилими очима мурмотіли щось під ніс, розкурювали черговий шиток газет, тицяли пальцями на небо, наповнюючи каламутні очі непробивним сумом. З-за пагорка з'явився з рудою шевелюрою Шльома Люкс. Він зупинився перед шеренгою високоповажних осіб, мов порцеляновий бовванчик, затрусив голівкою. Доктор Козюра швидко зібрав парасолю і огрів нею поперек спини Шльому. Віталій якось здивовано подивився на цей акт і зупинився, наче про щось здогадуючись. Шльома зашепелявив крізь криві зуби, подався ярами до свого житла. І так воно оповідали, повторювалося з тиждень. Процесія під дощем вишиковувалась по команді начальника поліції, під бурчання доктора Козюри мандрувала повз Смердючку мильну фабрику, зупинялися в центрі, щоб випити лимонного лікеру і дати перепочити дамам. Вони незворушно проходили повз зашторені вікна під мжичкою і дощем, не користуючись транспортом. Вигнувшись підковою, спостерігали, як наче сонні мухи повзали робітники, а замурзаний директор, годі його були вирізнити серед підлеглих. Шануючись на людях, начальник поліції та доктор Козюра поважно надувалися сичами і злегка бридилися, коли з-за пагорба вигулькувала нестерпна фізіономія Шльоми Люкса. Шльома голосно шмаркався, хрестив повітря, незворушливо пускаючи соплі, примощувався на порожньому ящику, розклавши перед носом аристократів шматок Смердючого, вижовклого давно стисала головку чеснику і, смачно пережовуючи, вів побожні бесіди, як от про єресь доктора Козюри, про хабарництво в місцевому муніципалітеті, про розбещеність деяких лікарів. Так балакали люди, а що насправді говорив Шльома Люкс, невідомо. Одне відомо, що терпець йому урвався швидше, ніж новому директору. Того дня запітнілий, збуджений від надмірного захвату, директор вистрибував по калюжах, піднімаючи своїх підлеглих. З вікон, позіхаючи, на нього зирили товстопики, осоловілі від сну чиновники. Дивилися вони згори, ховаючись, щоб не потрапити на очі котромусь із претендентів на місце губернатора. Шльома підійшов до Віталія, пригладив мокрого чуба широкою червоною долоною, чемно привітався. Прогомонів, настовбурчивши м'ясисте вухо туди, де чманіли робітники, а трохи далі місцева знать. Шльома Люкс прогундосив: «Ти ось, Віталію, послухай, що тобі скаже Шльома. Шльома дурного нічого не скаже. І не Шльома загалом скаже». Шльомин палець із ребристим нігтем хутко тицьнув у натовп, і він ще тихіше продовжував: «А вони, оті халамидники, послухай, підійди нишком, не Шльома скаже, а вони кажуть, що такого дурня легше у шовгинисі втопити, ніж слухати те, що він говорить. Такого, вибачайте, висловухого ідіота зроду не відшукати. Вибачайте, ось, а ще вони, тобто не вони, а пан полісмен та пан Козюра, шановні дами, вибирають з-поміж себе губернатора. Так. А вас по слабості розуму ніяк не можна, так кажуть». «Та не каже Шльома. Шльома шукає затишку, а не справедливості». Шльома по цих словах поплентався до свого ящика, а тоді повернувся. Віталій побачив бугор великого прища у Шльоми на лобі. Прищ враз луснув і зелений гній стікав на комір сорочки. Шльома обтер рідину широкою долоною, розмазав смугою і швидко затарабанив: «Так, от бачив оту баришню, яка переходить дорогу, і вітер задуває її спідницю? Звідки вона йде, соромливо ховаючи очі, десь на швидкоруч підмальована у якомусь закапелку? Ясненько нам, звідки вона йде. Зупиниться, облизує рожевим язичком морозиво.